Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nie widzę w tym nic złego. Oczywiście nie ma też nic złego w tym, że artyści wracają do swych dawnych muzycznych pomysłów. 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał płytę zatytułowaną Gra żonie. W 2020 roku Wojciech nadal gra żonie, ale w nowym muzycznym otoczeniu i aranżacjach. Zapraszam do wysłuchania transmisji koncertu Waglewski gra żonie w najbliższą sobotę tuż po 19 w audycji Piotra Meca. Lista osobista. Jan Chojnacki. Autopromocja. Prawie już 4 minuty po godzinie drugiej, czas najwyższy, by w programie trzecim odprawić niezwykły skład osobowy, który nieśpiesznie oddala się z naszego trójkowego peronu w dal i staje na każdej maluteńkiej stacji. No właśnie, można postać z nami na peronie. Proszę poszperać na Facebooku, ale można również i napisać do nas, do naszego wagonu pocztowego, jakże mamy adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i z tej możliwości skorzystał jako pierwszy stały słuchacz, pisząc: sława i szczęść, wykrzyknik, w 15. rocznicę śmierci Zdzisława Beksińskiego, biskup Nitlifor spod Piekilsk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatorki, czyli dzisiaj dla pani Elżbiety Różyckiej, oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze, żywego, a nie staśmy, pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na twarzy książkowej Ossogrupie. Tak pisze stały słuchacz, a my zaczynamy po cichutku, powolutku. Mokoma. Na dzień dobry. Taki fiński klimat, może nie zupełnie rozbudzający, ale wprowadzający w nastrój, bo oprócz płyt dzisiaj przyniosłem ze sobą obszerne wydawnictwo Współczesna Muzyka Folkowa 2019 rok i to wydawnictwo jest fińskie. W związku z tym sięgamy od razu prawie że na sam koniec, bo jest podsumowanie i dzisiaj, no może to nie jest akurat zbyt wyszukany pomysł, ale będziemy sięgali po muzykę, którą Finowie uważają za wartą przypomnienia czy zapamiętania, która pojawiła się w roku ubiegłym. Przypomnę, że Finowie byli po raz pierwszy gospodarzami Womexu, międzynarodowych targów i w związku z tym wydawało się, że wydarzenia na światowej scenie upłyną w rytmie jakichś fińskich wymysłów, a tymczasem na razie dość wstrzemięźliwie, jeśli chodzi o modę na fińską, świat zareagował i nie wiem, czy Finowie nie przespali tej swojej okazji. Zresztą Finowie byli prekursorami, jeśli chodzi o zainteresowanie świata muzyką z małego kraju. Myślę tutaj o zespole Pohjantahti, który wydał, to chyba lata 80., początek, wspaniałą płytę. Odbiła się szerokim echem na całym świecie. Wszyscy czekali na kolejne wydawnictwo i zespół postanowił szybko zaspokoić ciekawość i niecierpliwość fanów. Nagrał drugi album, który już nie był taki dobry. W związku z tym, by ratować się jeszcze jakoś, nagrał i trzeci dość szybko i w ten sposób się pogrążył. Na jakiś czas o muzyce fińskiej było cicho, a potem Finowie doszli do wniosku, że tak w zasadzie to nikt chyba nie ma żadnego ulubionego zespołu stamtąd i jeżeli ludzie wychodzą z fabryki raz w miesiącu z pensją, idą do sklepu, kupują płyty, to jeżeli kupują fińską jakąś propozycję, to dlatego, że jest po prostu fińska. Uzbierali kilka zespołów, no i już w większej liczbie zespoły mogły sprostać temu wyzwaniu, bo nie musiały szybko nagrywać kolejnego albumu. Wyręczali ich koledzy i tak pracowali na wspólny sukces. Ale szybko Szwedzi zorientowali się, że tak teraz się robi i pomyśleli, że tak naprawdę nikt nie dba o to, gdzie jest granica między Finlandią a Szwecją i szybko podłączyli się pod ten proceder i potem już mieliśmy modę na muzykę skandynawską. Ciekaw jestem, co teraz Finowie wymyślą, bo że coś wymyślą, to jestem pewien, tak jak chociażby z tą szkołą bez przedmiotów. Pałane. Trio sięgnęło w zeszłym roku po muzykę tę najstarszą. Zawołania, zaklęcia, pieśni magiczne i inne tego typu rzeczy. Wszystko to na nowo zaaranżowane i wyszła piękna płyta. Siihen laihin elänyt, jotta kellen

Olkoon sitten murhamies tai varas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już pierwsza z fińskich propozycji za nami. Wydaje mi się, że frapująca, jeśli chodzi o nowości. Przypomniał o sobie stary, dobry, jeżeli tak o diabole można mówić, diabeł Boruta. dookoła ognia, dookoła ognia. Z potem na skórze rytmowy pieśni ze świeżnikami dłużej, dłużej. Świeżników płomień wiruje ogień. Pójdź na swej mary, zacznijmy czary. Rezgów śpiewanie i nie się stanie. Zdarzam cię luba, ty moja skuba. Słońca już pewną rozpieść zaczyna. Dwa się rozjewa i trochę ruszeń w czerwonych włosach i szarych piórach. Ty zamieszkaj z sumą duszę. Diabeł Boruta z Rzeszowa, a dzisiaj przeczytałem informację o tym, że poległy rzeźby różnych mitologicznych stworów kaszubskich, bo to demony. Wydaje mi się, że jeżeli zaczynają już takie rzeczy denerwować i budzą sprzeciw, to boję się o warszawską syrenkę. Też przecież rodzaj demona. Diabeł Boruta przypomina, że jeżeli coś ukształtowało naszą zbiorową wyobraźnię, to romantyzm, czyli chociażby dziady mickiewiczowskie, które odwołują się wprost do naszej przedchrześcijańskiej tożsamości, a dalej chociażby romantyczność. Ballady i romanse wielkiego poety i powiedzmy sobie szczerze, cały romantyzm nie tylko polski obfituje w tego rodzaju wątki, nie da się tego wymazać, no ale jak widać próbować trzeba. Diabeł Boruta, nowa płyta, która cieszy i jest zawsze coś takiego jak jazda obowiązkowa. Tym razem będzie to Lipka. objawu Boruta Czary, najpierw tytułowo otwierający całą kolekcję utworu, a później już prawie pod koniec Evergreen, zawsze zielona lipka. Płytę odkładamy, ale nie na długo i teraz, jeżeli chodzi o godzinę, to lekka zmyłka, 7:40 i mówimy dobranoc. Thank you. Dobranoc, tak, tylko jako preludium, troszkę wyrafinowane i nie tak mocno brzmiące jak Diabeł Boruta, bo sięgamy po kolejną fińską propozycję, Sans, czyli międzynarodowy skład i grupa przyjaciół, która już nagrała nie jeden album, ale ten uroczy jak zwykle. Zresztą gra tutaj i śpiewa podpora wokalna grupy Hedniarna, czyli Sanna Curti-Suonio. Śpiewa i gra na 10-strunowym kantele. Jej koleżanka również śpiewa i na takim samym instrumencie, a Andrew Cronshaw, Anglik, towarzyszy im na 74-strunowej cytrze i 44-strunowym nowym kantele. Do tego jeszcze pewien dżentelmen z Armenii, grający na duduku i paru przyjaciół bębniących w różne rzeczy, czyli grupa Sans. I muzyka od sasa do lasa, od melodii hiszpańskich po fińskie, a w międzyczasie również i celtyckie, czy szkocka na początek. Nie. To muzyka międzynarodowa, szkocka i jeżeli państwu się trochę ziewało, to powiem, że muzyka o tyle frapująca, że to pieśń pracy przy wiosłowaniu. Najwyraźniej do płynięcia z prądem, bo nie była to zajerzysta pieśń, ale to przypomina mi jedną z pierwszych audycji, które nadałem na antenie programu trzeciego i poświęcona była między innymi pieśniom szkockim, pieśniom pracy. Padłem ofiarą poczucia humoru informatorów. Otóż francuska wytwórnia Okora pojechała na Hebrydy, wyspy szkockie, zbierać materiał, ten najbardziej tradycyjny. Nie wiem, czy państwo pamiętają ze szkoły, ale Szkoci, ci patriotycznie nastawieni, zostali zmuszeni przez Anglików, by opuścić swoje domostwa i przenieść się albo w niedostępne góry, albo gdzieś na wysepki, które są rozsiane przy szkockim wybrzeżu. Z tego czasu Anglicy rozsiewali fake newsy o Szkotach, że są skąpi, a polegało to na tym, że w tych niełatwych okolicznościach płacili daniny królowi angielskiemu i to wygórowane podatki, a oprócz tego dobrowolnie jeszcze opodatkowali się dla Stuarta, który bawił gdzieś we Francji. W związku z tym musieli naprawdę oszczędzać. A właśnie w poszukiwaniu tego archaicznego repertuaru, który przetrwał gdzieś na wyspach, Francuzi udali się w te rejony i weseli Szkoci powiedzieli im, że zaśpiewają psalm, już nie pamiętam który, i zamiast tego zaśpiewali wyjątkowo, powiedzmy, najeżoną brzydkimi słowami piosenkę, nieprzystojną. Pech chciał, że słuchał tej audycji Bengt Scotland, mieszkający w Polsce Szkot, który wsławił się nie tylko muzykalnością, ale również i tym, że swego czasu grywał w reprezentacji Szkocji w Młynie, w rugby. No i dostał furii, słysząc taką piosenkę w swym języku. Musiałem długo mu tłumaczyć, przyjął te wytłumaczenia, ale sapał strasznie i mierzył mnie wzrokiem. Myślałem, że to będzie moja ostatnia audycja w życiu. Teraz w takim razie, po tych wspomnieniach, miał być wydan Kolot, nowa płyta. Była w zeszłym tygodniu i nowa płyta również i w tym. Dzikie gry, tak się nazywa. Ale muszą państwo uwierzyć mi na słowo, że płyta zacna, bo zostawiłem w odtwarzaczu. A jako preludium do folkowego syberyjskiego grania miało posłużyć Graj. I tę płytę, tak się złożyło, przy sobie mam. Thank you. A no właśnie. I to jest to preludium do muzyki, która dzisiaj nie zabrzmi. W związku z tym pomyślałem sobie, że moglibyśmy jeszcze raz usłyszeć ten zespół, ale od razu powiedziałem, że to nie pamiętam. Późna pora, jaki zespół. W każdym razie to Cyr. O, i tyle, jeśli chodzi o sprostowania. Pozostańmy jeszcze na chwilę na wschodzie. Faulknery, dawno nie przypominane, a tymczasem pan Artur z Helsinek, pełne zachmurzenie i 3 na plusie. Tak jakoś szaro i ponuro. Ten ostatni kawałek jest boski. Świetnie pasowałby do jakiegoś filmu. Czy będzie bis? Artur z Helsinek z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Elżbiety dzisiaj i pana redaktora w przededniu Dnia Myśli Braterskiej. Pogubiłem się, nie wiem, który to był ostatni, w związku z tym nie wiem, czy bis będzie. Tymczasem Faulknery z Ukrainy, a ja przypomnę wojciech.ossowski przez 2S małpa. Polskie Radio Pisane Razem.pl to nasz adres.